श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं कल। योग का फल बताया जा रहा है। योग के फल का कथन करते हुए ये कहा गया एक प्रकार से 20वें श्लोक में कि जब योग परिपक्व होता है तो चित्त उपरति को प्राप्त करता है। चित्त का उपरति को प्राप्त करना है बाधित हो जाना। उपरति है उपरम, उपरम कहते हैं अभाव को, और अभाव है बाध। यहाँ पर अमनी भाव हो जाता है, योग की चरम अवस्था है। अमनी भाव का साधन वेदांत के अनुसार मनोनाश ब्रह्म साक्षात्कार से ही होता है। इसलिए कहा कि योग का पर्यवसान मन का बाध करने वाला जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसमें होता है। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और ब्रह्म साक्षात्कार जिसको हो गया वह आत्मसंतुष्ट होता है, उसे अपने आप में संतोष रहता है। ये योग का फल है। और योग के फल का वर्णन करते हुए ही कहा गया कि वह संतुष्ट क्यों रहता है, जब तक सुखानुभूति न हो तो संतोष नहीं हो सकता। तो उसे अपने से ही संतोष है का अर्थ है उसे स्वयं का ही स्वरूप निरतिशय सुख के रूप में अनुभव में आ रहा है। इसलिए कहा कि आत्यंतिकम सुखम वेत्ति, वो निरतिशय सुख का अनुभव करता है। निरतिशय सुख की विशेषता बताते हुए कहा कि अतीन्द्रिय है वो निरतिशय सुख का। मतलब रूपादि विषय जनित प्रिय मोद प्रमोद संज्ञक जो वैषयिक सुख है उससे विलक्षण है। और बुद्धिग्राह्य है का मतलब अंतिम जो वृत्ति है उसका वह विषय है, अधिष्ठान। बुद्धि शब्द से लेना है तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुई चरम वृत्ति, और उसका विषय है वो वृत्ति व्याप्ति है उसमें, बुद्धि ग्राह्यम से बताया। और उस आत्मस्वरूप में निरतिशय सुखरूप जो आत्मा उसमें स्थित हुआ आत्मरूप से यानी ब्रह्मनिष्ठ हुआ, वह फिर आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म उससे कभी विचलित नहीं होता। तत्वतः न चलति, तो स्वरूप से अप्रचुति, ये योग का फल है। निरतिशय सुखानुभूति और निरतिशय सुख स्वरूप ब्रह्म से अप्रचुति, इसी को आत्मलाभ कहा जाता है। और ये आत्मलाभ हुआ तो मनुष्य जीवन में सबसे अधिक यदि लाभ कोई है सबसे उत्कृष्ट तो आत्मलाभ है। बाकी सब लाभ इससे निकृष्ट ही है ब्रह्मलोक की प्राप्ति पर्यंत, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति पर्यंत सब के सब लोकांतःपाती मुक्ति रूप है। सायुज्य मुक्ति आदि चारों प्रकार की जो मुक्ति है वे संसार अंतःपाती होने से साती से है, और निरति से सुख ब्रह्म का स्वरूप है, वो मोक्ष है, और उसकी प्राप्ति चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति है, वही परम पुरुषार्थ है, उससे बढ़कर के दूसरा कोई पुरुषार्थ है नहीं, यही योगी का भी निश्चय रहता है। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इस 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में ही बताया कि आत्मलाभ हो गया, आत्मानुभूति हो गई, ब्रह्मनिष्ठता प्राप्त हुई, तो फिर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ होता नहीं है, बाकी सब तुच्छ होता है। नचिकेता को जैसे तुच्छ प्रतीत हुए जबकि आत्मानुभूति हुई भी नहीं थी, और जिसको आत्मानुभूति होती है उसके लिए तो तुच्छ हो ही जाते हैं, आत्मजिज्ञासु के लिए भी निष्प्रयोजन प्रतीत होता है। तो आत्मज्ञानी को तो निष्प्रयोजन रहेंगे ही, और उसके वो जहाँ स्थित है वहाँ पर संसार का कोई भी दुख पहुँच नहीं सकता, इसलिए दुख मात दुख वो तो असंग स्वरूप में स्थित है ना, असंगो ही अयम पुरुषः, तो दुख की जहाँ पहुँच ही नहीं है तो वहाँ पर स्थित व्यक्ति संसार के महान से महान दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। जहाँ दुख की पहुँच होगी, दुख निमित्त का संसर्ग बनेगा, वहाँ कोई स्थित होगा तो वहाँ तो दुख उसे विचलित कर सकता है। मन और मन का धर्म जो दुख है, इनका अधिष्ठानभूत जो स्वरूप है उससे वास्तविक संसर्ग है नहीं, तो दुख का ही क्या नाम है, मन का ही संसर्ग नहीं है, तो मन का धर्म जो दुख है उससे भी संसर्ग योगी जिस आत्मस्वरूप में स्थित है उस आत्मा के साथ नहीं है, इसलिए 22वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा कि यस्मिन् स्थितः गुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते, जिस असंगो हि अयम् पुरुष इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित पूर्ण स्वरूप में योगी प्रतिष्ठित है, वहां से उसे विचलित महान से महान दुख भी नहीं करता, क्योंकि जो दुख आएगा वह कार्यक्रम संघात संबद्ध होगा, और कार्यक्रम संघात से इसका कोई संपर्क नहीं बनता। ऐसे कमल पत्र को संसार का पूरा जल मिल करके भी गीला करना चाहेगा तो गीला कर नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव ही कमल पत्र का जल से असंश्लिष्ट रहने का है। ऐसे असंग चिदानंद स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है मैं के रूप में, उसी को मैं अनुभव कर रहा है जो, तो उसका स्वभाव है दुख के आश्रयभूत कार्यक्रम संघात से असंश्लिष्ट रहने का स्वभाव है। इसलिए कार्यक्रम संघात अपने धर्मों से उसे दूषित नहीं कर पाएगा, अपने दोषों से दूषित नहीं कर पाएगा। तो जो महान से महान दुख आएगा वो आएगा कार्यक्रम संघात के सामने, न कि आपके स्वरूप में। और वो कार्यक्रम संघात को मैं नहीं समझ रहा, इसलिए कहा कि गुरुनापि दुखे न न विचार लेते। वह स्वरूप जो है मैं के रूप में अनुभव में आना, वो योग, वास्तविक योग है। वहाँ दुखों का संयोग नहीं है, अपि दुख संयोग अभाव है, वही वास्तविक योग है। इसे कहा जा रहा है 23वें श्लोक में। तो 23वें श्लोक के अवतरण भाष्य को देखिए। यत्रोपरमते इत्यादि आरभ्य यावत् भी विशेषणैः विशिष्टः आत्मावस्था विशेषो योग उक्तः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इस 20वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक तीन श्लोकों के द्वारा योग की कई एक विशेषताएं बताई। उन योगी कहते हैं जिन आत्मावस्था विशेष से युक्त होता है, विशिष्ट योग बताया, वो सब योग की फलावस्था है, फलावस्थापन्न योग है। मनोबाध, मनोनाश कहो या मनोबाध कहो, आत्मानुभूति यानी तदर्थ का अमर्थ के रूप में अनुभव, और आत्मसंतोष, निरति से सुखानुभव, और वहाँ से फिर विचलित न होना, स्वरूप से अप्रचुति, और फिर संसार में सारे लाभ तुच्छ प्रतीत होना का मतलब मिथ्यात्व निश्चय, द्वैत का, द्वैत मात्र का बाध, और दुख से सर्वथा असंलिप्त रहना। ये सब विशेषताएं बताई गई हैं योग के फलावस्था की। वास्तविक योग वो है, उससे पहले की ये स्थिति है योग की परिपक्व अवस्था, अंतिम चरम अवस्था, और उसके पहले की योग की यात्रा है, योग की साधना है। इसलिए कह रहे हैं कि यत्रोपरमते इति आरभ्य, यानी 20वें श्लोक से प्रारंभ करके, यावत् भी विशेषणैः विशिष्ट आत्मावस्था विशेषो योग उक्तः। तो आत्मावस्था विशेष, इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है अंतःकरण मन। तो अंतःकरण की अवस्था विशेष बताई। जो स्वरूपभूत आत्मा है वो तो हमेशा जैसा का तैसा है, साधना से परिवर्तन होता है अंतःकरण का, बुद्धि का। तो ये जो बुद्धि है उसकी अवस्था विशेष का वर्णन है। बुद्धि ऐसी ऐसी होती है, तो वो जो है एक प्रकार से वास्तविक योग है। इसे यहाँ पर 23वें श्लोक में कहा जा रहा है। तो यह योग उक्त तम, ऐसा अन्वय करना। तो 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तम विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगीतं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तो दुख संयोग वियोगं योग संगीतं तं विद्यात्। तो तम ये सर्वनाम है, यत्रोपरमते चित्तम इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित विशेषणों से विशिष्ट चित्त की अवस्था रूप योग का परामर्शक है। तम शब्द से उसी को लेना है। ये जो इस प्रकार का योग है वह दुख संयोग योगम, दुखेन संयोगः दुख संयोगः, दुख के साथ संयोग का नाम है दुख संयोग, और उस दुख संयोग से वियोग का मतलब दुख संयोग का अभाव, वियोग का अर्थ है अभाव। इसे ही योग इस नाम से कहा जा रहा, वियोग ही योग है। दुखों का यानी अनर्थ का वियोग, दुख संयोग के साथ वियोग, यही ये योग का चरम स्वरूप है। इसी को मांडुक्यकारिका में गौड़पादाचार्य जी ने अस्पर्श योग बताया है। अस्पर्श योग, और जो भेददर्शी है उन्हें इस भय रहित अस्पर्श योग से भय होता है, ऐसा मांडुक्यकारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं। तो मांडुक्यकारिका का अस्पर्श योग गीता के 6वें अध्याय का ये दुख संयोग योग रूप योग है। अस्पर्श में स्पर्श शब्द का अर्थ, अस्पर्श का अर्थ वियोग, इसलिए अस्पर्श योग का मतलब ही होगा वियोग ही योग है, दुखों के साथ वियोग। हाँ हाँ, वो सब रहेंगे कार्यक्रम संघात में, उसका प्रभाव योग की चरम अवस्थापन्न जो चित्त है उस पर नहीं पड़ेगा। आत्मसंस्थ जो चित्त है वह प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के फलभूत हर्ष विकार आदि से ग्रस्त नहीं होगा। जो योग अवस्थापन्न नहीं है, यत्रोपरमते चित्तम इत्यादि से बताए गए योग की विशेषता से रहित चित्त है, वह तो प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव से प्रभावित होता है, हर्ष विषादादि परिणामों से परिणत होता है, विकृत होता है, ये निर्विकार रहता है। और निर्विकार रहना ही दुख संयोग का वियोग है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति आई और अयोगी का मन, अयुक्त मन जैसे विषादग्रस्त होता है, ऐसे योगी का मन भी विषादग्रस्त हो जाए, तो फिर युक्त मन में और अयुक्त मन में क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं हुआ। तो बस मन का मन में इतना ही अंतर है। तो जो अयुक्त मन है यानी अयोगी का मन है, असमाहित मन है, वो विषादादि से युक्त रहता है और ये विषादादि से युक्त नहीं होता। प्रतिकूल परिस्थिति जनित विषाद से मन का युक्त होना ही दुख संयुक्त होना है। और उन विषाद प्रतिकूल परिस्थिति के परिणामभूत विषाद से रहित रहना ही दुख संयोग वियोग है। ये समाहित मन है। तो समझना चाहिए जिस मन में प्रतिकूल परिस्थिति जनित अनुकूल परिस्थिति जनित जो फल है, विकार है, वे नहीं हो रहे हैं, तो दुख संयोग वियोग नामक योग से वह संपन्न है, योग अवस्थापन्न है। तो तम दुख संयोग वियोग लक्षणम दुख संयोग वियोगम योग संगीतम विद्यात, उसे ही यहाँ पर विपरीत लक्षणा से योग कहा जा रहा है। ये विपरीत लक्षणा है तो वियोग, और कह रहे हैं योग, दुखों के वियोग को योग कहते हैं। यहाँ तक 23वें श्लोक के पूर्वार्ध तक योग के फल का वर्णन हुआ। अब ये जो विशिष्ट फल वाला योग है, परम पुरुषार्थ का साधन साक्षात्कार द्वारा, उसे अवश्य करना चाहिए और अविरक्त चित्त से करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। यद्यपि योग करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, विरक्ति की आवश्यकता है, लेकिन विरक्ति तो होनी है अनात्म भोग्य पदार्थ से, योग के प्रति ही विरक्ति वो ना हो, योग के प्रति तो शक्ति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, अनुरक्ति होनी चाहिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो योग में रुचि, ये माना जाता है योग के प्रति अविरक्ति, जिसके प्रति रुचि होती है ना, माना जाता है उसके प्रति अनुरक्ति है। तो रुचि से और निश्चय पूर्वक इस विशिष्ट फल वाले योग का अनुष्ठान अधिकारी को करना ही चाहिए, इसे 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान बता रहे हैं कि स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। तो स योगः यानी ये जो विशिष्ट फल वाला योग बताया है, जिसका यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया से लेकर के 23वें श्लोक के पूर्वार्ध तक फल वर्णन हुआ है, इस फल वाला योग सयोग शब्द से ग्राह्य है और इसे योक्तव्य का मतलब करना चाहिए, कर्तव्य योक्तव्य का अर्थ है, योग करना चाहिए यानी निधि ध्यासन करना चाहिए। यहाँ योग है निधि ध्यासन, हाँ, लेकिन योग शब्द का ये होने से योगो योक्तव्य का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य निकलेगा। तो योग अनुष्ठान यानी निधि ध्यासन करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए तो निश्चय है ना, का मतलब इस निश्चय के साथ कि निधिध्यासन सहसा कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक या एकाध वर्ष करने मात्र से ही फल पर्यवसायी होगा, ये नहीं होता। तो इसलिए कोई निधिध्यासन करने में प्रवृत्त हुआ और कुछ वर्ष तक करके देखा कि इसका फल तो प्राप्त हो नहीं रहा है, तो फिर फल के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है और वो संदेह जो है साधन से च्युत भी कर देता है। इसलिए कहा कि निश्चय पूर्वक आज नहीं तो इस जन्म में, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में, और दो तीन जन्म में नहीं तो सौ जन्म में। जैसे पार्वती जी का निश्चय था ना, क्या कहती है पार्वती जी, हाँ तो कोटि जन्म भी लेने पड़े यानी एक करोड़ जन्म भी लेने पड़े। तो पति के रूप में भगवान शिव को ही वरण करेंगे, नहीं तो एक करोड़ों जन्म हम कुमारी के रूप में ही व्यतीत करेंगे, दूसरे को पति के रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो निश्चय है, इस निश्चय को यहाँ पर स निश्चयन योक्तव्यो योग, यहाँ निश्चय शब्द से लिया, इस जन्म में नहीं तो आने वाले कुछ जन्मों में मेरे द्वारा अनुष्ठेय निधिध्यासन निश्चित ही साक्षात्कार कराएगा। इस निश्चय के साथ, इस निश्चय को यहाँ पर निश्चय शब्द से लेना है, निधिध्यासन का अनुष्ठान करना है। दीर्घ काल तक कहा जाता है ना, आदर पूर्वक निरंतर और दीर्घ काल, और आदर पूर्वक दिखाने के लिए ये अनिर्विन्न चेतसा। तो योग के प्रति, साधन के प्रति निर्वेद यानी वैराग्य न हो, योगो अनिर्विन्न चेतसा योक्तव्य यानी साधन के प्रति वैराग्य रहित यानी अरुचि रहित, रुचि पूर्वक आदर पूर्वक साधन करें, लंबे समय तक करें। भाष्य है थोड़ा, तम विद्यात यानी विजानिया दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम की व्याख्या है, दुख ही संयोगो दुख संयोग, दुखों के साथ संयोग, ये तृतीय तत्पुरुष समास हुआ, और तेन वियोगो दुख संयोग वियोग, और उन दुखों के साथ संयोग से वियोग का मतलब दुखों का संयोग न होना, वियोग है संयोगाभाव। तो तम दुख संयोग योगम योग इति एव संगीतम विपरीत लक्षणेन विद्यात, ये विपरीत लक्षण होती है, एक वियोग को ही योग कहा जा रहा है। योग फलम उपसंहृत्य, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, उत्तरार्ध का अवतरण लिख रहे भाष्कर भगवान कि योग फलम उपसंहृत्य पुनः अन्वारंभेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते। अन्वारंभ कहा जाता है प्रतिपाद्य साधन की प्रकारांतर से कर्तव्यता का उपदेश, अन्वारंभेण उपदेश माना जाता है। पूर्व में भी योग का अनुष्ठान करे करके योगम युंजीत, योगम युंजीत ऐसा योग का विधान कर चुके हैं, और यहाँ पर फिर योगो योगतव्य करके योग के अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है, उपदेश किया जा रहा है। यह है अन्वारंभेण उपदेश, पुनः उपदेश। तो योग की प्रकारांतर से कर्तव्यता को बताना, ये अन्वारंभेण उपदेश है, इसे कह रहे हैं। वो प्रकारांतर हुआ कि भले ही कई जन्म लगे लेकिन यही एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है, तो इसी का मुझे अनुष्ठान करना है, कितना भी समय लगे, ये निश्चय और उसके प्रति रुचि आदर अनिर्विण्य चेतसा। ये प्रकारांतर से योग की कर्तव्यता बताई। पहले भी एक इससे भिन्न प्रकार बताया, तत्रोपविश्य उस आसन पे बैठ करके फिर समम काय शिरो ग्रीवम इत्यादि से, वो एक अलग प्रकार बताया था। और यहाँ बताया कि इस निश्चय से और आदरपूर्वक योग का अनुष्ठान करनीय है, वो अनवारंभ है। तो निश्चय अनिर्वेदयो हो योग साधनत्व विधानार्थम, ये अनवारंभ किस लिए है, अनवारंभेण उपदेश। तो ये कहते हैं कि अभी तक योग का जिसको साधन नहीं बता पाए हैं, योग साधनत्व रूपेण जिसका विधान नहीं हो पाया है, उसका विधान करने के लिए अनवारंभेण योग अनुष्ठान का उपदेश किया जा रहा है। निश्चय और अनिर्वेद इन दोनों को योग के साधन के रूप से नहीं बता पाए हैं अभी तक, योग के अंग के रूप से नहीं बताया है, इनको योग के अंग के रूप में बताने के लिए अनवारंभेण फिर से उपदेश स निश्चयेन योक्तव्य इत्यादि से किया जा रहा है। तो स यानी यथोक्त फलो योगो, निश्चयेन यानी अध्यवसायेन योक्तव्य अनिर्विन्न चेतसा, तो अध्यवसाय पूर्वक और आदर पूर्वक उस योग का अनुष्ठान करना चाहिए। न निर्विन्नम अनिर्विन्नम, अनिर्विन्न की व्याख्या है यानी वैराग्य रहित, अनिर्विन्नम का अर्थ निकलेगा। और किसके प्रति वैराग्य, साधन के प्रति, जो साधन बताया जा रहा अनुष्ठेय उसके प्रति वैराग्य रहित कौन होगा, तो कहते किम तत् अनिर्विन्न तो चेत, इसलिए कहते चेत और तेन यानी वैराग्य रहित, साधन के प्रति वैराग्य रहित चित्त है, अनुरक्त चित्त है, अनिर्विन्न चित्त कहा जाएगा अनुरक्त चित्त को। तो साधन के प्रति अनुराग जिस चित्त में है, रुचि जिस चित्त में है, ऐसे चित्त से साधन का अनुष्ठान करें। तेन निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थ, तो वे निर्वेद रहित चित्त से, किंच इत्यादि से और भी साधन बताया जा रहा है, तो 24वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, तो अशेषतः सर्वान संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा और समन्ततः इन्द्रियग्रामं मनसैव विनियम्य, ये यहाँ पर और दो मैंने पहले भी ये बता चुके हैं लेकिन फिर से संक्षेप करके निश्चय पूर्वक तथा रुचि पूर्वक योग का अनुष्ठान कैसे करना है उसका वर्णन हो रहा है। और इस 24वें श्लोक तथा 25वें श्लोक इन दोनों का एक वाक्य है। तो काम है तृष्णाएं शब्दादि विषय विषयक और वे संकल्प से उत्पन्न होती हैं, इसलिए संकल्प है प्रभो यानि कारण, प्रभवति अस्मात् इति प्रभव, इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रभव शब्द का अर्थ है कारण। तो संकल्प है कारण जिन कामों के, अभिलाषाओं के, तृष्णा के, उन कामों को कहा जाता है संकल्प प्रभव काम। और संकल्प शब्द का अर्थ है शोभन बुद्धि, जिस जिन शब्दादि विषयों में शोभन बुद्धि होती है, जिन रूपादियों में, रूपादि विषयों में शोभन बुद्धि होती है, उन रूपादि विषयों को प्राप्त करने की कामना हो जाती है, तृष्णा हो जाती है। तो तृष्णा का हेतु है शब्दादि विषयों के प्रति शोभन बुद्धि, शब्दादि विषयों विषय विषयक शोभन बुद्धि, ये अध्यास है। और इसी को यहाँ संकल्प शब्द से लेना है। तो जिन शब्दादि विषयों में शोभन बुद्धि होती है, इष्ट साधनत्व बुद्धि हो जाती है, ये अच्छे हैं ऐसी, तो उनको प्राप्त करने की तृष्णा हो जाती है। इसलिए तृष्णा को कहा जा रहा है संकल्प प्रभवान, जानाति इच्छति और फिर प्रवर्तते, ये हो जाता है। पहले इष्ट साधनत्वेन रूपेण, शोभनत्वेन रूपेण वो निश्चय कर लेता है, ये जानाति हुआ, और फिर इच्छति उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है, और फिर वो इच्छा प्राप्ति के साधन में प्रवृत्त करती है, तो प्रवर्तते, इन्हें होता है जानाति इच्छति प्रवर्तते। तो संकल्प प्रभवान कामान, और एक दो कामों को नहीं, सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, तो ये काम है इच्छाएं, इच्छा है मन का धर्म, और मन से ही योग का अनुष्ठान होता है, मन को ही स्वरूप में समाहित करना है। तो शब्दादि विषय विषयक तृष्णा से युक्त मन शब्द आदि विषयों के चिंतन में लगा रहता है, उनको प्राप्ति उनकी प्राप्ति के चिंतन में लगा रहता है, न कि आत्मचिंतन में। आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा, इसलिए आत्मचिंतन में, आत्मा में मन को समाहित करने में प्रतिबंधक जो तृष्णाएं हैं उनको सर्वान सभी तृष्णाओं को अशेषतः त्यक्त्वा निशेष रूप से छोड़ करके, का मतलब शब्दादि विषयों में शोभन बुद्धि रूप जो संकल्प है वो अविवेक्ष होता है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक वो शुद्ध चित्त से होता है। तो विवेक पूर्वक शब्दादि विषयों में विद्यमान जो अनित्यत्वादि दोष हैं, उन दोषों का ठीक ठीक मन में भान हो यदि, तो उनमें शोभन बुद्धि नहीं होगी, तद्विषयक संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ठीक ठीक रखना, यही उनको एक प्रकार से कामों को निशेष रूप से त्यागना है। कोई संकल्प नहीं होगा, काम का हेतुभूत संकल्प नहीं होगा, वो संकल्प होगा लेकिन आत्मचिंतन अनुकूल संकल्प होगा, ज्ञान के साधनों में शोभनत्व बुद्धि रूप संकल्प होगा। आहिक पारलौकिक भोग्य पदार्थ विषयक संकल्प नहीं होगा, जो योग का प्रतिबंधक काम है उसका जनक संकल्प नहीं होगा। वो संकल्प जिससे न हो ऐसा कामों का त्याग, वह हुआ अशेषतः सर्वान कामान त्यक्त्वा, यानी विवेक पूर्वक त्याग, विवेक पूर्वक वैराग्य से फिर होता त्याग होता। वह राग नहीं है तो राग का विकसित स्वरूप काम भी नहीं आएगा। और वो जो विरक्त चित्त है उसे यहां मनसे वो शब्द में मनसा से लेना है, और उसी से समंततः इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, चक्षुरादि इंद्रिय समूह का उनके विषय रूपादि से ठीक ठीक निग्रह करके, और इस प्रकार ये विवेक पूर्वक धीरे धीरे विवेक करते हैं, विवेक पूर्वक इंद्रियों का निग्रह करते हैं, और मन फिर उन निगृहित इंद्रियों के माध्यम से उनके विषयों की ओर नहीं जाएगा, अनात्मा की ओर नहीं जाएगा। तो अनात्म अभिमुख प्रवृत्ति नहीं होगी मन की। तो ऐसा जो मन है उस मन को लगाना है धीरे धीरे आत्मा में, आत्मा अवस्थित करना है। अनात्मा से इस प्रकार व्यावृत्त मन आत्मा अवस्थित करें, इसे 25वें श्लोक में कहेंगे। तो पहले थोड़ा इसका थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। तो संकल्प प्रभवान संकल्प प्रभवो येषाम कामानां ते संकल्प प्रभवा कामा तान त्यक्त्वा, यानी परित्यज्य सर्वान अशेषतो निर्लेपेन, और मनसा एव विवेक युक्तेन इंद्रिय ग्रामं इंद्रिय समुदायं विनियम्य। तो इंद्रियों का विरक्त चित्त से विवेक पूर्वक विरक्त चित्त से संयम नियमनम कृत्वा समंततः, फिर क्या करना है तो कहते हैं शनै शनै ही उपरमेत, इसका उच्चारण किया जा, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत। तो धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शनै ही उपरमेत। तो उपरति जो है सहसा नहीं होती है, तो धीरे धीरे बाहर से उपरति, बाह्य प्रवृत्तियों से उपरति, और उस उपरति का साधन है बुद्धिया। तृतीया साधन अर्थम में है, अनात्मा से व्यावृत्त होना है शनै शनै। और धृति गृहीतया बुद्धि का विशेषण है, कैसी बुद्धि से उपरति प्राप्त करनी है, तो धृति गृहित बुद्धि यानी धृति युक्त बुद्धि, यहाँ गृहित शब्द युक्त अर्थ में है। तो धृति कहते हैं धैर्य को, तो धैर्य युक्त जो बुद्धि, और उस बुद्धि से बाह्य उपरति को धीरे धीरे प्राप्त करते हुए, और फिर जैसे जैसे बाहर से उपरति हो रही है वैसे वैसे मन को आत्मा में अवस्थित भी करना है, और फिर पूर्ण रूप से बाहर से उपरति हो गई तो पूर्ण रूप से मन आत्मस्थ हो जाएगा, आत्मसंस्थ होगा, और आत्मसंस्थ मन को करके फिर कहते हैं न किंचित अपि चिंतयेत। तो मन का आत्मसंस्थ करने का अर्थ है आत्मा तो व्यापक है ना और सब जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये निश्चय करके, ये निश्चय मन में हुआ तो आत्मसंस्थ मन हुआ। भले ही आँख खुली है, इंद्रिया अपने अपने वो विषयों की ओर जा रही है और उनके माध्यम से मन जा भी रहा है बाहर, लेकिन वो इंद्रिया जहाँ तक मन को ले जा रही है मन वहीं न रह करके उनका जो वास्तविक स्वरूप है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय के अनुसार उनके अधिष्ठान भूत आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाए। तो माना जाता है यानी देहाभिमान गलित हो जाए तब ये होता है, योग की जब चरम अवस्था होती है तो देह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश से जैसे जैसे मन व्यावृत्त होता है तो फिर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया जो प्रत्यगात्मा है उसी में प्रतिष्ठित होगा, और उसी प्रत्यगात्मा का शोधित तदर्थ के रूप में अनुसंधान करना है। वो कोई अलग नहीं है, अनेक आत्मा नहीं है, तत्त्वमसि एक बता रहा है। और ये शुरू में तो किया जाएगा उस आसन में एकांत में बैठ करके, लेकिन इसकी जैसे जैसे परिपक्व अवस्था होती है तो आत्मा तो बाह्य जैसे ये वेष्टि कार्यक्रम संघात अनात्मा है, ऐसे बाह्य सब पदार्थ भी जो तत्पदार्थ की उपाधि है वो सब भी आत्मा में कल्पित है, इसलिए आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा से इनकी पृथक सत्ता है नहीं, ये निश्चय है आत्मसंस्थ मन को करना। आत्मसंस्थ मन हो गया तो मतलब इस निश्चय से युक्त मन हो गया, आत्मनि सम्यक तिष्ठति, आत्मनि संतिष्ठते इति आत्मसंस्थम, हाँ ष्ठागति निवृत्तो। तो आत्मा में अच्छी तरह से संस्थित हो गया यानी आत्मनिष्ठ हो गया, और आत्मनिष्ठ होने का अर्थ है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है। सनत कुमार जी ने नारद जी को आत्मा का स्वरूप बताया आत्मैव पुरस्तात्, आत्मा पश्चात, आत्मा उत्तरतः, आत्मा दक्षिणतः इत्यादि से आत्मा को ही भूमा के रूप में सर्वत्र बताया। आत्मैव इदं सर्वं, ये सब आत्मा ही है, इस रूप में आत्मा ही है का मतलब आत्मा से अलग नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा में ही आरोपित होने से इस रूप में मन का निश्चय, ये है मन को आत्मसंस्थ करना। तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, फिर आत्मा से अलग कोई चिंतनीय वस्तु न होने से न किंचित अभिचिन्तयेत, इस निश्चय से अलग कोई निश्चय करना ही नहीं है, वही निश्चय रखना है। इसी निश्चय में दृढ़ रखने के रहने के लिए कि आत्मा से अलग दूसरी कोई अनात्म वस्तु ही नहीं, परमार्थतः एक आत्मा ही है, न किंचित अभिचिन्तय से ये बताया कि फिर बाधित अनात्मा को सत्ता नहीं देनी है। उसे हम सत्ता देते हैं तो उसके चिंतन में लग जाते हैं। तो साक्षात्कार होने से पहले तक तो यही करना है, बाध का अभ्यास, अनात्मा को जहां सत्ता देना शुरू कर देते हैं तो वहीं से फिर अनात्म चिंतन शुरू हो जाता है। अनात्मा आत्मा में ही कल्पित है और आत्मा से अलग उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसी निश्चय में दृढ़ रखते हैं अपने मन को तो फिर अनात्म चिंतन नहीं होता। न किंचित अपि चिंतयेत, ये इसी निश्चय में दृढ़ रहने के लिए, और जो शास्त्र ने बताया जगन मिथ्या, उस जगत के मिथ्यात्व में ही मन को ठीक ठीक रखने के लिए ये कहा जा रहा है कि न किंचित अपि चिंतयेत। जैसे जल का चिंतन हम करते नहीं हैं, मरुदेश में सूर्य किरणें फैली हुई दिख रही है और वहाँ जल प्रतीत हो रहा है, लेकिन उस प्रतीत हुए जल के जलत्व रूपेण चिंतन में अपने मन को नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस जल का मरीचिका के रूप में सूर्य किरणों के रूप में निश्चय कर लिया, सूर्य किरणों में हमने अपने मन को स्थापित कर दिया है, सूर्य किरणों में मरीचिकास्थ मन है, तो मरीचिका में अध्यस्त जल का चिंतन नहीं करते। ऐसे ही आत्मसंस्थ मन कर दिया और फिर भगवान कह रहे न किंचित अपि चिंतित का मतलब आत्मा में कल्पित जो अनात्मा जगत है उसका चिंतन न, इसी निश्चय में आत्मैव इदं सर्वम्, इस निश्चय में ही दृढ़ रहे हैं। तो धृति गृहीतया बुद्धिया शनै शनै उपरमेत और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा किंचित अपि न चिंतयेत। भाष्य की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।